إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. مخي آيات كي الله تعالى ذكر كل ومكروا ومكر الله دي آيات كي الله تعالى تفسير ذكر كيد ومكر الله مضاربت شو دماغ قبل سرا الله تعالی د عیسی علی السلام د بچکولو اراده وکړه پټ تدبیر یې وکړه هغه تدبیر سره الله تعالی اسمان ته وخیجو اذ قال الله کله چې ویل الله تعالی یا عیسی عیسی علی السلام انی متوفیک یقینا ز پورا اخلم تعالی را توفی ویل کیږي پورا اخستل روح سره د بدن ورافعک الی او تا پر د کوم خپل ځان طرف ته اسمانون تربتا و متوحر که من اللزین و پاکوم تا لراده حق کسانونا که پروچی کو پره کرده ده و متوحر که اللہ تلاوی زتا لرا پاکوم نو اینی متوفی که قبض کول بدن سرد روحنا پورا بدن پور تا اسمان تربتا خیجول دقمانا مراد ده تفسیر ما توری دی ذکر کرده دی متوفی که من الدنیا فأقبضك إني قابضك وليس بوفاة موت متوفيك مراد أغا وجلت مراد نلي بلكي پورا أخستل وقبضك ولت مراد دي إني متوفيك يقنان دا پورا أخلم تالرا پورا أخلم سمانا بقبض الروح والجسد ستا بدن سرد روحنا تاز أخلم ورافعك إلي داد غير پاروسو دا حد دي او زاو چا تو مطالع را زان طرف تری پروتا کوما امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی واقعی دا او چا تولو دا عیسیٰ علیہ السلام تقریبا طولوں پر سرین واقعی ذکر کری دا اور دیر تفصیلات پاگی کی ذکر شوید دیر پا اختصار سرطا اگی خبر کوم یو قول لهم پر سرین دا دے کل چی یہودیانو ارادہ وکل چی عیسیٰ علیہ السلام قتل کی نو دولس حواریین دا عیسیٰ علیہ السلام سره اگر روپوش شل پا یو کوٹا کی دیر پار چی داغین ازان بچ کی روپوشی اختیار کللا یہودیان خبر شل چی عیسیٰ علیہ السلام پا دیدے کرے سلور زر کسان دا عیسیٰ علیہ السلام دا چاپیر پار راغلل یہودیان سلور زر دا لگان دا کافران خویری گی کنی یو مجاہدی بس پا آغی پسی بیا پا کندکون ماندی روانی نو دول از ذرا یہودیان دا لارل پا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل اولو پسی او دا خبر او تسنگ معلوم شولا چی عیسیٰ علیہ السلام پا دیدے کرے نو علماء ذکر کردی دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پا تفسیر دا سورۃ النساء کی ذکر کردی دی آل تکی بیا کتل شئی دیر عجیبہ غندہ کی خبر کردی دی وی دا عیسیٰ علیہ السلام بانی چی جاسوسی کردی وی دا دیر شو دراہیمو پا عوض کی جاسوسی کردی وی پا عیسیٰ علیہ السلام بانی پا دیر شو پی باندے پیغمبر خرص کردی وی جاسوسی پی کردی وی اگوی فلما اصبحا اتا احد الحواریین الی الیہودی وی کل چی سبا شو شپو سر یو دا غتی رکل دا یو سریو سر شپا تی رکل دا وی سحر راغ یہودیانو تا فقالا ما تجعلون لی ان دللتکم علی المسیحی تاسو پر عیسیٰ پسی گرزی کزا تاسو تاغ دروخی امنو مالا بسر آکی مالا بسر آکی نو پا جعلو لہو ثلاثین درہمن دیر شروپی بلوی در کو ہمونگ تیرا وخایا اگی پسی مونگ گرزو چاپا پی لگو پا آخذاها و دل لہم علیہ نو دیر شروپی دا یہودیانو نواخی ستلی او پاگی بانی جاسوسی وقت لدا نو تاسو دو خبری معلوم شوری دی واقعیان یو دارے چی دا یہودیان دا عیسیٰ علیہ السلام دا وقت نا دا موسیٰ علیہ السلام دا وقت نا روپی چلی او دا روپی پا چاکی چلی پا مسلمانانو کی پا مسلمانان پا معاشرہ کی کار چی کئی نو پا یہودیان کار پا مسلمان منی کی دیر شو روپی اتوار کلی وی منگتا دا غزے وخایا پی بلکل بیر توخیم جعلو لہو ثلاثین درہمن نو بس دیر شو پیو لور کئی پا عیسیٰ علیہ السلام مانے جاسوسی اکلد ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا ذکر کردی نو سلور ذرا یہودیان لڑل پا عیسیٰ علیہ السلام مانے چاپاو لگور دا خو دا اغا زمانی خلکو عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه و دا گرفتار کړو میان بادشاہ ته بوته بادشاہ او ته دا خبر او کلا وای ته عیسائی شه او زما په بادشاہی کې زما سره شریک شي نیمه بادشاہی بر تدر کما هغه ته ډیر زیات عجیب ده د پیغمبر علی السلام ملګری دا نبی علی السلام ملګری او سره مسلمان دی ته وای حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تو سوئی وی لو اعطیتنی جمیع الملک و جمیع ما تملک العرب علی ان ارجع عن دین محمد طرفۃ عین ما فعلت وی دا تا پا ما من دچا گمانو کا وی تا چی مالا دا طول بادشاہی را کی او عرب چی رس مالکان دی سر زردی سپین زردی او مالا دا عرب و طول بادشاہی مرا کلیشی او ته زمان دا مطالبه وکی چې زه د الله تعالی دین د یوی د رب د سترګې په مقدار باندې پرېږدم دا تمر دی لک نمه کوه که وجنې مې دا یم گرفتار یم په جیل کې یم گرفتار یم خو دله د اوس نه یم زه چې ته ما ته وایې چې ته ما ته خپل ملګری را وخایه او یا راته وایې چې د دین نه واپس شه د الله تعالی قانون د بعضې پکې چې سې بیعقیدي وایي زما د پلار او د نیکه توبه یې کومه بیا دا کار وکړه نه داسې به نه وې چې سراسره کې ما ویلې دي دا کپری قانون دے او مونگ دا دی سر جنگی ہو بس دا خبر آتا ہو وی دا دا غزمان مکو دا تم زمان مکو الاسابہ دا ابن حجر رحمت اللہ علی دا عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ واقعی پا تفصیل سر ذکر کرلے دا غسی تاسو اغا واقعہ اور دلی دا پسی حدیث تو بخاری کی راغلی دی دا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سره چې نبی علیہ السلام او صحابه کرامو بایکاټ کړو 50 ورځې یو تشکیل نه وتلې 50 ورځې بایکاټ یې سره کړو دا غسان بادشاہ خبر شو نو موقع نه پیدا واغستله خطه راولېګه کعب رضی اللہ تعالی عنہ ته او دا خبر یو توکلله انه قد بلغنی ان صاحبک قد جفاک وای مونږ ته دا پیغام را رسیدلې چې تخپل مرګری پرې خېستا سره سختی کړی ده او ته خود سی بیزت سڑے نئی پل حق بنا نواسی کا مونگ سر یو دیشا مونگ بر سرم رست اوکو مونگ سر غم خوارگی کو مونگ سر ملگرشا بس دا کعب رضی اللہ تعالی عنہ چا دا خط ولی دا چا ما تیب کی گورو دا کافر رو نمتا ما پیدا شولا دا کافر رو نمتا ما پیدا شولا کافر ما توس دعوت را کئی خط پوٹی پوٹی کو والتا کی یو تنور بلو آگا تنور تیوار واچاو خنجیر تزمان دا تمکی خپل مرګره به ما پریک دی ما دی پریک دی کنه ما ملګره دی بیا هم زما ملګره دی خو چې دله د اوسې د هغې نه بیا چېرې خلک ډېرې تمې کوي دله د اوس نه دا تمې کوي یو سړی چې کلکي په خپله عقیده باندې والله که هغې ته څوک خبره کولی شي چې دا ورته وایي چې دا مه کوه دا وکړه دا ورته نه شي ویللی خو دا خلک چې لګي دا سلینډر کېږي هغو پکې رګ معلوم کړی ترمامیټر یې اول په ترخ کې ایښودی په زړه کې ول ترمامیټر ایښودی دا غیر رګ معلوم کړی اول نه بده ول چې کړی چې دا د لسو روپو سړی دی دا رسلو دی هغه پرون مې ته بله واقعیا بله ورځ ویلې وه نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې جادو کړی و نو هلته کې یهودیانو او د مکې مشرکانو د لبید ابن عاصم رګ معلوم کړی و په درې دیناره باندې هغه سحر وکړ دلته کې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د دلې چې دیر شپې ورکړلې په دیر شپې باندې جاسوسي وکړله دا د مؤمن مسلمان شان دانه دی دا مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلی دی دا مسلمانانو سپه سالارو رستم کله چې پاغي باندې حمله وکړه نو ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه و النهایه کې ذکر کړی دی د رستم بادشاه دی مسلمانانو ته یو خبره وکړه وی قد امرت لکم بکسوه ولی امیرکم ب 1000 دینار و کسوه و مرکوب تن سریفون عنا وجت استوی اعلان کوم ما باندې حمله مکوئ زمانه قلار شي ستاسو د سومره مجاهدین چراغلی یو یو جوړه جامع وزتا صدر کوم وردیانی وزتا صدر کوم حکومتي وردیانی او ستاسو چې کم امیر دی هغه ته به زر روپۍ ورکم یو بو ته جوړه ورکم یو بوله اس ورکم یو بوله فیلډر ورکم خو دې سی وکي چې مونږ باندې حمله مکوئ دې سی وای چې پاکستان د جهاد صحیح نه دی دا خبره وکي نو هغه ته سوی المغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه ته سوی لاله هغه ته ویلاله وینا خذ الجزیه عن منکم عن ید وانتم صاغرون وتصيرون لنا عبيدا بخنزرا زما خبرته واوره زستا د وی جوړې د جامع وګیم زستا پیډر وګیم زستا سورلې وګیم وی زمانی پا اللہ تعالی بانی قسمی منگ ستاسو سر جنگی گو تردی پوری جی تاسو منگ لجزیہ راکی ٹکس راکی او تاسو باز منگ غلامان شہید گڑو بیزو پشانت کی وم خرسو منگ دا تا ممکو زد نبی علیہ السلام مل کریں دا تا پا ما بانی دا چا گمان کرے زد اسی دلد دا اس نیم چی تا ما بانی دا گمان کی طالب کی جی پا خپل غیرتی و ایمانی پا کی پا مومن مسلمان کی تا تا یو کافر وی پا دی مسلمان را لجاسوسی وکا دا پاس پا وخی جر پاس جی دے چکنی ہے کسن ٹوپکی دا سرا پا دا غزی کی ور مردار ہے کا چی تا ما زمان تا دا تا ما کی دا پا دی مسلمانانو کی دلو دا اس تازو مندلم چی تا ما تا دا خبر رکی جزا پا مسلمان مانی دا غوکم جاسوسی وکم دا کارو کم دا دا صحابو تاریخ منتا دا پروت دے نو عیسیٰ علیہ السلام پا یو کوٹا کی او او دا غی او دلد دا اس پا غی بانی جاسوسی وکللا پا دیر فروپو بانی پیدا وکللا پا بل روایت کر اغلی دی یہودیانو جی کلا پا عیسیٰ علیہ السلام منی حملہ کولا دام دیر عجیبہ روایت دیخا وی دیو دا سی وکللا چی اولی پا عیسیٰ علیہ السلام منی مقدمی وکللی پا غی بانی رپورٹو نا وکللا وی دا مبسید دیں دا ستاسو دین خلاف کئی دا پسادی دے دشتگرد دیں او پا غیبانی دا دروغ و شہادتونم پیش کلل یو راغی وی دا دشتگردی کری دا بل راغی یو یقینی دا پاکستان پوجا و عیسائی چی سو کونی سی عوام مومنان مسلمانان نیولی وردی سر دمر بارودو و دمر و سر سلاغانی وی اگر خپلی سلاغانی و سر کی دیو دا غسی کارو کی دیو ام دا سی وکلل شہادتون پیش کلل عیسی علیہ السلام سرد ملگرو نا آغا گریبتار شو پا جیل کی ابن کا او پا غیبانی دا پانسی حکمو کا یہودیانو پیدا پانسی کئے عیسیٰ علیہ السلام پلو ملگرو تو ویلل وی تاسو کی کم یو خوخی چی اللہ تعالی با دا آغا شکل زما پا شکل بانی جوڑ کی آغا با قتل شی شہید بشی او ما سر او بیا قیامت کی بجانت کی یو زی وی تاسو کی کم یو کس غواری یو دا زی مواری واقعی ستلوی زی غوارم اللہ تعالی دی زما شکل دسی جوڑ کی لکستا زدی شہید شم زبستا سر جنت کیم یہودیانو اغا پانسی کا مشابه دا عیسیٰ علیہ السلام پانسی کا وسا دیو حیرانو چی اردہ کم یو دے کدا اغا عیسیٰ علیہ السلامی نو دا اغا بل ملگر بیا چشو او کدا اغا بلی نو بیا عیسیٰ علیہ السلام چشو او دا توجیح ہم دیر بہترین توجیح دے سورۃ النساء کی براچی ولیکن شبہ لہم نو آل دا کی دا تشبیح مانا ہم بیا دا اغا واقعہ دا ومطوحرک من اللذین دا درہم مشارت دے او پاک ساتم دا تا دا کسانونا مطوحرکا یعنی دا غید ازیتونونا دا غید گندگی و دا غید پلیتینا دا تالری ساتم اللہ تعالیٰ و تا دا خبر اوکللا اذ قال اللہ کلچویل اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیقا یقنان زا پراخ لم تا در ورافعکا او پرتکوم تا الی اخفل زان تربتا و متوحر اوکا او پاک ساتم تا لرا من اللذین دا کسانونا کپرو چی کپر اکڑا یعنی دا غید ازیتون و دا غید تکاری پرن بچ ساتم و جاعل اللذین تبعوکا و گردوم حق کسان لرا جستا تاویداری اکڑی دا فوق اللذین پورتا دا حق کسانونا کپرو چی کپر اکڑا یا الی یوم القیامتی تر رزید قیامت پوری استامل گریبا اغا پورتا استامل گریبا اوچتی تر اسمان دا فوق اللذین اوچت بیدا یو مانا جی کرکڑی دا تفسیر سمرقندی او تفسیر ماوردی اغوی بالحجت والبرهان ستا ملگری با اوچتی غالب بی پا دلیل کی تر رزی دا قیامت پوری ستا ملگری حق پرست دا دلیل پا اعتبار سرا پا هر زمانه کی اغوی اوچت دی بالحجت والبرهان والغلب تفسیر سمرقندی و تفسیر ماوردی جی کرکڑی یو بل مانا جی کرکڑی دا تفسیر ماوردی وہ اذا فوقیتنا مراد عزت و غلبت مراد دا بالعز و شرافت ستا ملگری با عزت مند بی پا احترام و پا عزت و پا احترام منی بی و جاعل اللذین و گرزون دا حق کسان لرا اتبعو کا جتاوی داری کردی ستا فوق اللذین پورت دا حق کسان نا کپرو چکو پر کردی الى یوم القیامتی تر رضی دا قیامت پوری ثم الی مرجعکم بیا مات دیرا گردی دل ستا سو پا احکم و بینکم نو عملی پیسالب او کمستاس پمیند کی دا خمیر تمخ کی ویلیو کن احکمو یا اللہ چی پیسالب کئی نو دا عملی پیسالب دا یعنی بیکار خلق با جنت جہنم تلار شی بیدین او نیکوکار خلق با جنت تلار شی دا دا اللہ عملی پیسالب دا فی ما کنتم فیہ تختلفون پا سکی تاس پاگی کی اختلاف کوئی تفسیر جلالین وی من امر الدین اختلاف پسکی رہی یعنی دا اللہ تعالی دا دین پبارکی دا اللہ تعالیٰ دا قانون اور دا اللہ تعالیٰ دا نظام فبارہ کی کہ کم اختلاف دے اللہ تعالیٰ بداغی فیصلہ کی فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا رب تیرما قبل سر ډیر مزیدار دے مخ کی اللہ تعالیٰ احکم بینکم نستاس و من کے فیصلہ و کما اس دا تفصیل فیصلے دے نمن ان کو دا پارا تخویف دنیاوی او اخروی فاما الذین کفروا ناقصان جی کفر اکڑے فاعذبهم عذابا شدیدا عذاب باور کم آغی تا عذاب سخت فی دنیا پا دنیا کی والآخر او پا آخرت کی پا دنیا کی سدے پا جزیے باندے جزیے پا غبانے اولا گولا دغسی بالقتل والأسر دا غی قد کولا و دا غی گریبتار اول دغسی دا غی وجل دا عذابونو پی دنیا پا دنیا کی دغسی گولا بس یهودی چی مومین و خلستی پر دکا وجنے بس گریبتار اوائے جزیے و ٹکس دا غی ناخلا دغسی نور عذابون اللہ تعالی پا غی بندرہ وستی دی والآخر او پا آخرت کیم دا غیر پارا عذاب دے پا جہنم کی وما لهم من ناصرین او نشتر دیو دا پارا ہی سوک مدد کو ان کی تابیداران شورا کار ڈلے اغاو سر امداد نشکو لے اما اللذین آمنوا بشارت دے مومنان تداو ساغا پیسہ لشولا واما اللذین آمنوا آکسان چی ایمان راوڑے دے وعملوا صالحات عملون اکردن ایک پدر قدر فیغمبر فیوفیہ مجورہم نپرابور کی اغیتا ثواب دا عملون دا غی واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالی مینہ نکید ظالمانو سرا اللہ تعالی وسرا مینہ نکید ظالمانو سرا ذالک نتلوہ علیک من الآیات و ذکر الحکیم پدی کے خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اس بات دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک اشارہ سشی ترہ مخ کے واقعات حالات دا زکریہ علیہ السلام حالات دا مریم علیہ السلام حالات دا عیسیٰ علیہ السلام دا غطول تا اشارہ ذالک دا مخ کی تیر شوی واقعات نتلوہ علیکا بیانو منگ دا غپتا باندی من الآیاتی دا آیاتوننا و ذکر الحکیم او دا نصیحت حکمت والنا من الآیات من الآیات کی دا من دا تبعیز دا پار دے او دا آیاتون مراد آیاتون قرآنی دی تفسیر کبیر کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی الآیات مراد آیات قرآنی دی دویم قول لهم پسرین و تفسیر زاد المسیر ذکر کرے دی نتلوہ علیک من الآیات الدلالات علی صحت رسالتک دغ دلائل دی پسہی والد رسالت ستاوان دی من الآیات من الدلالات علی صحت رسالتک دا دلالتون دی دا علامی دی ستا دا رسالت پسہی والی باندی و ذکر الحکیم او دادی داغ نصیحت الحکیم حکمت والنا ذکر الحکیم نو مرادم قرآن کریم دے قرآن تا ذکر ولی وی پدی کی تذکیر دا عقیدے دے پدی کی تذکیر دا اعمال دے او حکیم مانا تفسیر جلالین کرے دا یو مانا کرے دا و ذکر الحکیم او اغا نصیحت الحکیم پا مانا دا المحکم سرا اغا نصیحت دے چا اغا محکم دے پائی کی نسخ ناراضی تفسیر جلالین دا مانا کرے دا دویم مانا تفسیر زاد المسیر کری دا و ذکر الحکیم او دادی دا نصیحت الحکیم زو حکمتین دا اغا نصیحت دے چی دا حکمتونو نڈک دے قرآن دسی نصیحتون دی چی دے که دیر حکمتون دی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون دا جواب دے شبہ دا نسواراو نسواراو دا اعتراض کاو پا نبی علیہ السلام باندے و عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی ولد دے دا کپلار نشتے دے پا غیر دا پلار نا پیدا شوئے حاصل دا جواب دا دے که نشوار دا پلار دا علتوی دا پار دا ولدیت او دا علتوی دا پار دا ولوحیت بیا خود دین غٹ الہ غا آدم علیہ السلام دے زکا دا غا پلارم نشتے دے امورم نشتے دے سپا گڑ وڑو بانیم سر شوئے که دا پلار نشوار دا دلیل دا ولوحیتی او دا دلیلی دا ولدیت نو بیا خو آدم علیہ السلام نہ پلار شتره نہ مور شتره نہ تسنگ خبر کوي ان مثل عیسی نو پسرین ذکر کړی دی په دې آیات کې تشبیه د یو غریب د بل اغرب سره یو ناشنا دی یو ډیر ناشنا دی نو عیسی علیہ السلام لګ ناشنا دی ځکه پلار یې نشته دی نو بیا آدم علیہ السلام ډیر ناشنا دی ځکه دغه پلار او مور دواړه نشته دی تشبیه د غریب د اغرب سره دی آیات کی دغه مختصر خبر شول رس ان مثل عیسی تفسیر سراج المنیر معنی کړی ده ان مثلا مثل پس معنی سره ده تفسیر سراج المنیر وای ان شأنه وحالته الغریبه ان شأنه د عیسی علیه السلام شان وحالته العجيبة أو حالته الغريبة أو دا او د عیسی علیہ السلام هغه ناشنا حالت د ده دا حالت د چا پشاند کړي نو هغې تشبیح الله تعالی ذکر کوي. ان مثل عیسی یقینا شان او حالت ناشنا د عیسی علیہ السلام عند الله پنیز د الله تعالی باندې کمثل آدم پشان دغه ډیر ناشنا حال د آدم علیہ السلام باندې دی. هغه ترجمه مې ته وکړله چې مفسرینو کومه خبره کړې وه وایي تشبیح د غریب د دا غرب سره. نو ان مثل عیسی یقینا ناشنا حال د عیسی علیہ السلام عند الله بنیز د الله تعالی باندې کما سره آدم پشان د ډیر ناشنا حال د آدم علیہ السلام باندې دی. هغه خو ډیر ناشنا دی کا څنګه ډیر ناشنا دی؟ دا خلقه من تراب دا تفسیر دی لپاره د تشبیه. خلقه من تراب جوړ کړی و الله تعالی هغه لرا من تراب د خاورینا نه مور و او نه پلارو. خلقه من تراب دا خلق په معنا د انشا سره دی جوړول جوړ کړی و الله تعالی اغلرا من تراب د خاورینا. ثم قال له او بیا وویل الله تعالی غدا کون پورا انسان شا فیکون نو هغه پورا انسان شو. الله تعالی کون شا پورا انسان فیکون نو هغه پورا انسان شو. حدیث بخاری کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله تعالی آدم علیه السلام د خاورینا جوړ کړی و طوله 60 ذراعا شپیته گزو. زراع په عربی کې ویل کیږي دا یو لاس ته ویل کیږي شپېته لاسو آدم علیه السلام. او نبی علیه السلام فرمایي وای کل من يدخل الجنه علی صورت آدم جنت چې جنتیان دي نو هغه هم په صورت او په شکل د آدم علیه السلام مني. فلم یزل الخلق ينقص حتى الان وی بیا کمیږي کمیږي کمیږي تر دې وخت پورې راورسېدل نبی رستم مون خو لا به بیا هم خو دینه به ورستو سره ځي بیخي داسې ټپک ټپک واړه واړه. نو اول چیرې ستون زراعن او بیا نبی رسول الله فلم یزل الخلق ينقص کمیږي کمیږي لنډیږي اوړو کیږي حتی الان تر اوسه پورې دا خبر را ورسېده. خلقه من تراب جوړ کړی و الله تعالی د خاورینا. ثم قال له بیا ویل هغې ته کن پورا انشا پورا انسان شا فیکون هغه پورا انسان شو. الحق من ربک دا حق ثابت دی طرفه رب ستانه. اصل دا حق دا خبر دیر پارا دا مبتلا محذوفی اصل عبارت دا سرے هذا الحق من ربکا او پا هذا کی اشارہ دا حالات دا عیسیٰ علیہ السلام تا یا هذا کی اشارہ دا تشبیہ ورکول دا عیسیٰ علیہ السلام دا آدم علیہ السلام سرا دغا حق دے استاد رب دا طرفنا. فلا تکم من الممترین نو مکی گا تا دا شک کا انکنا تا مکی گا. خطاب دے نبی علیہ السلام امراتنا امت دے. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم. وصلى الله تعالى ذكر كي دعوت د مباهلي او مخ کی تاثر دی صورت پاول کی ویلی شیو پدریم کال د هجرت بانی دو واقعات راغلی. یو وفد د نجران راغلی دا غی سره مناظره شیو دا غی سوالات او جوابات نبی علیہ السلام کړیو. کله چې ونه منلا نو بیا نبی علیہ السلام دعوت د مباهلی ورکړیو نو سا مباحلہ ذکر کئے. فمن حاج جک فیہی نو چاچے جکڑا اکللستا سرا باتیل جگڑا فیہی پبارد عیسیٰ علیہ السلام کی تفسیر موردیوی فیہی یعنی فی عیسیٰ دویم فیہی یعنی پی الحقی پا حق استا سرا باس مباحث کئی دغسی مپسرین ذکر کری فیہی یعنی فی عبدیت عیسیٰ پبارد عبدیت عیسیٰ علیہ السلام کی یا فی نبوت عیسیٰ د نبوت د عیسی علیہ السلام کې یا پر رسالت د نبی علیہ السلام کې د ټول ایمانی صحیح دی. خدا اول قول دا ډیر بهتر دی ځکه مخکې حالات د عیسی علیہ السلام بیان شو هغه د وفد خبر کې هم ده. نو فمن حاجک چې جګړه وکړه استا سره باطل جګړه پیه فبار د عیسی علیہ السلام کې یا فبار د حق کې یا فبار د عبدیت د عیسی علیہ السلام کې من بعد ما جاءک من العلم ورستو دغه نه چې راغلی دی تا علم د قران چې په قرآن کې عبدیت د عیسی علیه السلام بیان شوی دی. نو په قول ورته وایه چې دا خبره سره څوک نه مني نو هغې ته دا اعلان وکړه تعالی راشئ ندعو ابنانا راوبلو مونږ زامن خپلو ابناکم او تاسو راوبلئ خپل زامن ونسانا او راوبلو مونږ خپلې زنانه ونساکم او تاسو راوبلئ خپلې زنانه وانفسنا او راو بلو منگا خپل ملگری وان پزکم او تاس راو غوڑا خپل ملگری ثم نبتهل او بیا با عاجزیوکو پنجعل لعنت اللہ نو او بغوالو لعنت اللہ تعالی علی الكاذبین پدروغ جنو باندے فازی بیا با مباحلوکو دی آیات کی دا مباحل ذکر شوید ابنا انا و ابنا اکم اول انسان تا دیر نزدی اغا اولادی دا تکلیف دا زین لری کئی پا حدیث کی بعض احادیث کی راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ رضی اللہ عنہا حسن و حسین رضی اللہ عنہما علی رضی اللہ تعالی عنہ دائم حاضر کڑی پی رازی حلاکت بہو غوڑو چی کم پناہ حق بانی آغدی اللہ تعالی تبا کی رازی دا خیری بکو داتی طریق بکو و نسانا و نساکم زنانا خو انسان بیزتی لنور کئی کن دا حلاکت دیتی نور کئی رازی دا غتاس خپل زنانا راولی منگ خپل راولو و انفسنا و انفسکم کی دعا قوال لی یو قولدار مراد دین ملگری دی ہم جنس دی مراد دی ہم جنس دویم قولدار چی مراد دین ذات دا نبی علیہ السلام دی نبی علیہ السلام با پخپل امراضی او تاسو با پخپل رازی بل سوک بنا را لے گئے پخپل را شیزہ مولانا عبدالعزیز سیب آغا دعوت دا مباحلی سوزر پاکستان تورک رازی که مناظرہ کوئی که مباحلہ کوئی دوانا بوکو مناظرہ کوئی چی دا قانون او دا نظام دا کپر نظام دے کپری نظام دے وی علماء را لراولی دا کم زین راولی نو ارزی داغی سر مناظرہ نکی اگو توی رازی مباحلہ بوکو مباحلہ یعنی یو میدان تا بوزو خپل اولادونا خپل زنانا خپل بچی دا بوزو او بیا بخیری وکو چی اللہ تعالی کم بکی پا خطا بانی دے اگا اللہ تعالی تبا کی خو انفسنا و انفسکم پا خپل و دا غٹان تاسم رازی مونگ بم درد رازی چی دا مناظرہ وکو مباحلہ وکو پا نجعل لعنت اللہ علی الكاذبین ثم نبتهل ابتهال ستا ویلے کی اللبا فی علوم الكتاب اگا ذکر کردی الابتهال و الاجتهاد فی الدعا بیا با خکو ششو کو پا دعا گختلو کی خکو شش بو کو پا دعا گختلو کی او تفسیر جلالین لکلی دی ثم نبتهل ثم نتزرع فی الدعا بیا با خا عجزیو کو پا دعا گختلو کی فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین تفسیر ما وردی ردی مانا کلی دا نجعل دا پا مانا دا ندعو سر دی دعا با او غارو بیا دا بے حلاک الکاذبی چی کم یو دروغ جن دی اغا دی اللہ تعالی تبا کی اغا دی اللہ تعالی تبا کی مپسرین علی کلی دی وفد دا نجران اغی تا نبی علیہ السلام دا مباحلی اعلانو که خلیکین اغی پا چل والبا نزان دا دی نخلاص که او دا حقیقت دی که مباحلی کلی وی اغا با اللہ تعالی پا غزیبانی تبا کلی وی وس مباحلی جائز دا کنه دا تفسیر روح المانی بیا وگو رئی اغا ورد خلی خبری وگی اغا وی آوی وسم جائز دا مباحلی وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دیو بل کسر اختلاف را غلیو یو جگڑ یو اختلاف یو سر را غلیو ناغیو لدعوت ورکڑی وی رازو چی مباحلو کو دا حجر اسود تی مخ کو او دا آیات اول وست وی رازو چی مباحلو کو تفسیر قاسمیم لکلی دی او دا غسی امام حاکم پا مستدرک کی مغل آیت دکر کرده دی علام آلوسی رمت العلیم دکر کرده دی اور دیر پارا شرطون علماء ذکر کردی دی دیر پا اختصار سر رہتا ویم بیازان لکتابون گو رہے مارا طویل چی دا کتابون لکلی دی یو شرط علماء دا ذکر کردی چی پا کم مسئلہ کی مباحلہ کینو آغا مسئلہ با آغا با یو شرعی مسئلہ مہیم مسئلہ بای مہیم مسئلہ دا مہیم دویم حجت با قائمے پا خصم باندے اول با فاغبان حجت قائمے دلیل با اتوے درم داغی چی کم شکوک شبہات دینو داغی دا جواب آگے جوابونا بکے دا وہم ازالہ بکے او سلورم بیا بہت نصیحت کے نو اول دارے چی مسئلہ شرعی دا و مہم مسئلہ دا دویم دارے چی دلائل دیو پاگی بانے پیش کلل او درم دارے چی داغی کم شبہات دی داغی جوابات دی مکلل او سلورم نمبر کی رو تو بیا نصیحت موقع بیا امنمنی او تو اراد چوس مباحلہ ہو بس مباحلہ سر بیا کولش فنجعل لعنت الله علی الكاذبین نو او بغواړو لعنت د الله تعالی علی الكاذبین په دروغ جنو باندې په دروغ وینکو باندې ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله دا تاکید در ما قبل لپاره ان هذا اشاره څه شي ده نو یو معنی ذکر کړی د صاحب اللباب هغه ډیره بهترین معنی کړی ده ان هذا دا اشارتن ما تقدم دا نبأ عیسی، حالات دا عیسی علیہ السلام، اخبارات دا عیسی علیہ السلام، تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی ان هاذا نبأ عیسی، یقینا دا غمخ کی حالات دا عیسی علیہ السلام، له القصص الحق وخام خاذا بیان دے حق، دا حق واقعہ دا او حق بیان دے دا. یو بل معنی ذکر کړی ډیر بهترین صاحب اللباب غم ذکر کړی دی وی هاذا کی اشاره دا سړیا دی ورستو ته اشاره ده ان هاذا یقینا دا مسله او ما من اله الا الله چې نشته ری حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه له هو القصص الحق وخامخا دا بیان دی حق، دا حق بیان دی. هغه کومه مسله ده؟ ما من اله الا الله، وی اشاره الى ما بعده، ما من اله الا الله، صاحب اللباب دا ذکر کړی دی. و ان الله یقینا الله تعالی له هو العزیز الحکیم، خامخا ذل اورزاد دی حکمتون والا دی. فان تولوا، اوس الله تعالی ذکر کوي هغه خلق چې هغه تخویف ذکر کوي، فان تولوا نو کدی مخ واړو، تفسیر سراج المنیر وی فان تولوا اعرضوا عن الايمان، کدی مخ واړو د ایمان راوړلونه. فان الله یقینا الله تعالی، فان الله یقینا الله تعالی علیم پوی دے پارت، علیم بالمفسدین، پوی دے اللہ تعالی فسادیانو باندے، فسادیانو باندے اللہ تعالی پوی. صاحب اللباب ذکر کری دی وی مفسد چاہتا وی ہر حق سوک چی دا غیر اللہ بندگی کئی بس اگی تو لے کی مفسد دا اللہ دا قانون نا چی علاو بل قانون منی بس اگا مفسد دے. فا ان تولو نو کچری مخواڑاو دیو، فا ان اللہ یقین اللہ تعالی علیم بالمفسدین، پوی دے فسادیانو باندے. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. بدی آیات نا دوی میسار سورت شروع کی، او بدی کی مقصد دا اثبات در رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے، شبہات او داغی جوابات دب کی کی. بدی آیات کی دعوت عامه توحید اللہ تعالی تا. قل تو اے پیغمبر، یا اہل الکتاب، کتاب والا تعالی و راشی، الا کلمتنا، خبر تا سوائم بیننا و بینکم، اگا پیدا من خبر چی برابر دا زمان پمین کی استاس پمین کی، اگا خبر کم دا اللہ نعبد الا اللہ، چی بندگی با نکو منگا مگر صرف دیو اللہ تعالی، ولا نشرک به شیئا، و شریک بنا جوڑو دا غصر ای چیز. دی کلمی تراشی تعالی و الا کلمتن، دا کلمین مراد پیدا من جملتی مراد، کلمه دا نحو مراد نه، خدا کلمه دا قرآن دا. الکلمة لفظ مپردن مپردن مپردن مپردین، وی دری وانا دیب کی، وحی اسم و فعل و حرف، دا کلمه نه دا، بلکی کلمین مراد مپید جملتی مراد دا. تعال و راشه الى کلمت، اغا خبری تا، اغا پیدا منی خبری تا، سوائم بیننا و بینکم، چی برابر دا زمانگا استاس پمین کی، دا دی سنگا مطلب دے چی برابر دا زمانگا استاس پمین کی. تفسیر مدارک تور شیعہ غبن پوئے کی اغوی، لا یختلف فیہ القرآن والتورات والانجیل، پا دغ مسئلہ کی دا تورات و دا انجیل و دا قرآن کریم اختلاف نشتا دے، سوائم بیننا و بینکم، زمانگ پا کتاب کی دا استاس پا کتاب کیم دغ مسئلہ، لا یختلف فیہ القرآن والتورات والانجیل، پا دیکھ اختلاف نشتا دے. تفسیر مدارک دا غلی کلی دے. تفسیر سمرقندی او دسی معنی عجیبه کړی ده، ډیره بهترین معنی کړی هغه وی، سوائم بیننا و بینکم، درې سمانه ده، تو سوی بیننا و بینکم، هغه کلمه ده چې هغه به مونږ او تاسو برابر کی، څنګه به برابر کی؟ پتو سیرو دماءکم کدماءنا و اموالکم کاموالنا، تاسو کدا کلمه ویل نو زمونږ او تاسو ویني به شریک شي، زم استاسو دا ویني به داسې محفوظ شي لکه زمونږ په شان ده کی، پتسیرو دماءکم کدماءنا و اموالکم کاموالنا، دسی بشینو دا با منگا و تاسو بیخی برابر کی، بس وینی بم برابر کی پا حفاظت کی، نو دا غسی مالون بم برابر کی پا حفاظت کی، دا غمانا دا. تعالو الى کلمتین تسوی بیننا و بینکم، پتسیرو دماءکم کدماءنا و اموالکم کاموالنا، تفسیر سمرقندی دا غمانا کرده. وس هغه کلمه کومه ده؟ الله نعبد الا الله، هغه کلمه داره چې بندگی به نه کوو مونږه مگر صرف د یو الله تعالی، دا تفسیر دې کلمې لپاره. ولا نشرک به شیئا، او شریک به نه ګرځو د الله تعالی سره هیڅوک، د الله تعالی سره شریک نه ګرځو. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، او نب نصیب بازی زمونگنا بعضن بازی نور لرا اربابن اختیار مند قانون دا جوڑاولو من دون اللہ سواد اللہ تعالی نا اربابن اختیار مند شریعت دا جوڑاولو اربابن اختیار مند قانون دا جوڑاولو تفسیر زاد المسیر ذکر کری دی لا یطیع بعضنا بعضن پی معصیت اللہ تابیداری بنکی بازی زمونگنا دا بازی نور پا معصیت دا اللہ تعالی کی لا یطیع بعضنا بعضا فی معصیت اللہ تفسیر زاد المسیر دا ذکر کری تفسیر سراج المنیر تورشی اغیر دیر بہترین خبر کری اغوی لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ لا نطیع الاحبار منگو تابیداری دا مولیانو دا جمہوریانو نکو پیما احدثو من التحریم والتحلیل اغوی چی رزان نکم حلال و حرام جوڑ کری دی نو لا نطيع الاحبار فيما احدثوا من التحليل والتحريم كم سو حلال او حرام چاغي جوړ کړی دي نو داغي خبره مونږ نه منو بلکې په قانون کې ودا الله تعالی منو په شریعت کې ودا الله تعالی خبره منو بس زکه چې طاعت په معصیت کې دا سره د کوپر او شرک دی بیا هغه بیا بيديني ده تفسیر ماوردی ډیره بهترینه خبره کړی ده هوا طاعت الاتباع لرؤسائهم پی اوامرهم بمعاصی الله تعالی د دې نه مراد ده طاعت الاتباع چې دا کشران تابعداری کوي فوجانو پولیس تابعداری کوي لرؤسائهم د خپل افسرانو پی اوامرهم داغه په اوامرو کې چې بس اډر ده داغه په اډرونو کې بمعصیت الله بمعاصی الله د الله تعالی په نافرمانی کې نو فوجیانو پولیس چی د خپلو مشرانو د خپلو افسرانو منی د الله تعالی په نافرمانی کې کدین وې دغه مراد دی په دغه معنی ته مراد ده تفسیر ماوردی لیکلی نو په دې آیات کې الله تعالی رد کوي په شرک په الاطاعت او په شرک په تحلیل او تشریع باندې په شرک په حکم باندې الله تعالی رد کوي مخکې تاسو عبارتونه لیکلی دي په قلار قلار مې تویلو سر به ارتا تکرارو ما چه دیزه که باغا طول ولی که یه بیاشه کلا عوامت درس که وی کما مسئله چه گرانه ده کما مسئله چه ده خلق و ذهنونو تا نپریوزی اغیل و معمولی بانه گوره و اغزیت براجی که وی و اغا مسئله بکه وی دیر پاره چه خلق پا اغا مسئله بانی پویش که نوی خلق پکی نو سر پزده عبارتونه هم دیر پا اختصار سره العرب و تسمی کل من دان لملک عابد له څوک چې د چا قانون او نظام منی بس دا دغه عبادت کوونکی دی نو که چا د الله نظام او قانون اومنه نو دا د الله تعالی بنده شو دا عابد شو الله معبود شو او هغه څه چې منلی دی هغه عبادت شو العرب تسمی کل من دان لملک عابد له تفسیر تبری ذکر کړی دی معالم التنزیل ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی تفسیر مظهری دغه ذکر کړی دی بل عبارت دا مې ته ویلو مخکې كل من اطوع احدا في معصيه الله فقد عبده چاچه دا غیر الله تابیداری وکړه د الله تعالی په نافرمانی کې نو دا دغه عبادت وکړه د الله په نافرمانی کې چې رچا خبر او منله نو دا عابد شو هغه بل معبود شو او د چې دا سوکل نو هغه عبادت شو تفسیر کبیر ذکر کړی دی تفسیر کشاف ذکر کړی دی تفسیر خازن ذکر کړی دی اخرنه ټاپه لبرز وس دریم عبارت من ترک طاعة الله لا طاعة غیره واتبعه فی دینه فقد اشرک به تعالی چاچی دا الله تعالی تابیداری پری خود لا دا غیر الله تابیداری تا دا غی قانون و دا غی نظام او مانا فقد اشرک به تعالی نو دا غیر الله دا الله سره شریک تفسیر مدارک لیکلی دی تفسیر اضواء البیان لیکلی دی او تفسیر صفوت التفاسیر دا غلی کلی دی اخرانه عبارت برتویم اغا محکی مرتبه لیتا اس بلی کلی طول دا امام شنقیط رحمت اللہ علیہ اغا عبارت مرتبه لیو وی لا شکا انا کل من اطواع غیر اللہ پی تشریع چا ہر چا چی رچا تا ویداری اکلل پا اغا شریعت و پا اغا قانون کی مخالفین لما شرعه اللہ تعالی اغا قانون و نظام چی اغا دا اللہ تعالی دا شریعت نخلافی فقد اشرک به مع اللہ نبدا دغه د الله تعالی سره شریک چا چې د هغه قانون تابعداری وکړه چې هغه قانون د الله تعالی د قانون مقابل دی مخالف دی او د هغه قانون اومانه بس د شرک وکړه نکوز د الله په قانون کې څه دی سود چې دا حرام دی، وحرم الربا، شراب حرام دی، اوس که چا دا قانون جوړ کړ چې بس د سود جواز یې ورکړ، نو اوس که دا قانون د چا ومانه نو دا شرک، دا مشرک شو. اشرک به تعالی، دا د الله تعالی سره شرک. تفسیر اضواء البیان دغه لیکلی دی، مؤمنان مسلمانان دا یادوي. مولیان صاحبان رور بس متختی دي، سید در سر سای مسلم بیان کاغی که بنیم گزاره و شخیر ده خود دیلم گوتی وارولا ده اللہ بنده دسی خونه ده کنه ده اختر مسلی بیانه و ده زکات مسلی بیانه و ده صدقو اغم بیانه و خکار ده بد نده خود دیل پا کم لگی گوتی وارولا دام پا دی کتابونو کشته ده کم چه میره طویل ده طول کتابونو ما سرشته ده ما پی کتلی ده دا مسلی بیانه وی خواه ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او خوز احد بیا سوره توبه کی گو اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اید اللہ تعالی پیغمبر من خود خلو پیران و دمولیان عبادت نو کرے اللہ سنگو چی دیو عبادت کی نبی علیہ السلام اتوئے چی پا تحلیل و پا تحریم کی تاسو داغی خبر منلی وکنا لم یکونو یسلون لهم داغی لے منزون نو کرے داغی پا نمانی روجی نوی نیولی دای نو کرے لیکن داغی حلال او حرام منلی نبی علیہ السلام تو بدل کا عبادت ہم بس لگ عبادت دے کنا چھپا قانون کی رچ رچا خبر او منلا بس اگب یاد آگا عبادت دے اوال تک میں تبیہ ویلو یو انتظامی امور دی پاگی کی خبر نشتا دے انتظامی امور بس آگی کی خو دا ملک بادشاہ لے اختیار دے بس آگا چر سنگ کئی دے دے کہ مکتب جوڑ کا دے دے کہ مدرسہ سرک پا دے دے وانی بودا دے دے کہ باڑائی دے دے کہ بنائی نہیں دے دے گا انتظامی امور دی خو امور تشریعی من خبر کو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نبنسی بعضی زمون نا بعضی نور لرا اربابا اختیار مند شریعت دا جوڑولو دا حلال و دا حرام من دون الله سوا دا اللہ تعالی نا فإن تولو نکشری مخو گرداو دیو دا اللہ تعالی دا شریعت و دا دین فإن تولو عن التوحید تفسیر جلالین وقول نوائی بیا وقول شهدو نوائی چی گواشی بیا انا مسلمون چیقینن منگا موحدین یو تفسیر جلالین مسلمون موحدون زان فایات بانی پویا کی اول اللہ تعالی وی چی دیولا دعوت ورکی چرا شیطا سمرا سر دا اللہ تعالی دین و دا اللہ تعالی قانون و منی دکه کلمه خوایه کنه بده جب بانی فسم کلمه وایه کنه مرازی شرک بنکو دا اللہ تعالی قانون و نظام بمنو نو اللہ وی که بیاری سر نمانی نو دسی و تو وایه دسی خو انصاب وکی کنه چی دا مجایدین دا اللہ تعالی قانون غواری منگ دلگان بی غیرت خونه غواری زد مونگ خو جمهوریت غواړو نو بیا خو زمونږ د پاره گواهی وکي کنه چې دا په حق دی او دا د الله تعالی قانون او نظام غواړي مونږ د پاره زدا گواهی کوي حق خبره وکي مړه ولې دا خبره پټوي وقول شهدوا باننا مسلمون د انصاف نه کار واخلي یا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد فلا تعقلون دی آیات کی الله تعالی ذکر کوي بل خواصت د يهوديان اغی نسبت کا او یہودیان و نصارا او د ابراہیم علیہ السلام یہودیت و نصرانیت تا اللہ تعالیٰ پاغی بانی رد کئی حاصل درد تا سوچ پکر کوئی زان پر آیت پانی پویا کوئی حاصل درد دا دے تورات و انجیل خود ابراہیم علیہ السلام نو رست و نازل شوی دی پاغی کی یہودیت و نصرانیت نو د موسیٰ علیہ السلام و دا عیسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی دا یہودیت و دا نصرانیت خبر پاغی کی نو نو ابراہیم علیہ السلام پا کم وقت کی تیر شوی دی یہ دا نسبت خوالا کی گی کنا یو شی مخ کی موجود یو توی چی دا پلانی دسی ہو نو آغا یہودیت و نصرانیت خودی روز تو ایجاد شوی دی آغا خود روز تر آغلی دی نو ابراہیم علیہ السلام خودی مخ کی تیر شوی نو مخ کی خدا یہودیت و نصرانیت مونو نسنگتا دا غی نسبت کوئی اگیت یا اہل الكتاب یہ کتاب والا علمت و حاج جونا ولی جگڑی کوئی تا صحباتی لبانی فی ابراہیم اپبارد ابراہیم علیہ السلام کے وما انزلت التوراة ندی نازل شوی التوراة و انجیل الا من بعده مگر رست داغنا مبصرین ذکر کردی مورخینو دا ابراہیم علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام پمینز کی دو زر کال پاسیل و او دویم قول داری چشپار سوا دیرش کال پاسیل و دا تا سگڑی وڑی وائی افلا تعقلون آیتاسو دا عقل نکار ناخلی تفسیر جلالین دی رخ کلی مانا کردی اگوی افلا تعقلون بطلان قولکم آیات تاسو نه پویږئ په باطل والی د خپل وینا باندې تورات او انجیل خورست راغلی تاسو کې دومره عقل نشته چې تاسو دا وایئ چې موږ په باطل باندې دا خبرې زمون خطا دي ها انتم ها اولای حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما ليس لکم به علم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي رت تاغی باندې تاسو چې په کوم شیز باندې علم شته په خپل کتاب باندې تاسو پویدلئ حالات د عیسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام تاسو معلوم دي، نو د ابراهیم علیہ السلام په حالات باندې تاسو پوهی نه، نو داوی تاسو کوي چې هغه يهودي دی یا نصراني دی، نو دغه داوی باطل دي. ها انتم، ها ها تنبیهیه ده، ها انتم خبردار تاسو، ها اولای ای دغه کسانو، حاججتم جګړه کوي تاسو، پی مالکم به علم، په هغه څه کې چې تاسو لپاره په هغې باندې علم شته دی. حالت د عیسی علیه السلام، یا فی مالکم به علم، نو مراد حالت د نبی علیه السلام دی. تورات او په انجیل کې ذکر شوی دی، نو په کوم معنی چې ستاسو علم دی د هغې د حقانیت په باره کې، نو تاسو په هغې کې جګړه کوئ، په کوم معنی ښه پوهیږئ، نو په هغې کې هم ستاسو اختلاف دی. نو په لمه تحاجونه، ولې جګړه کوئ تاسو په هغه څه کې؟ فیما لیس لکم به علم، چې نشته رئیس تاسو دپاره په هغې باندې علم، چې هغه حالات د ابراهیم علیه السلام دی. په کوم معنی تاسو خو علمای، په کوم څه باندې چې تاسو پوهیږئ، نو په هغې کې تاسو په باطله باندې جګړې کوئ، چې هغه حالات د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام دی. نو په هغې کې ولې جګړې کوئ چې هغې کې خواړو تاسو ته علم نشته رئی چې هغه حالات د عیسی علیه السلام دی، ځکه حالات د ابراهیم علیه السلام دی چې هغه مخکې تیر شوی. والله یعلم، والله تعالی پوهیږي په هر څه باندې. وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ. ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ربطنا ما قبل سره ډیر مزیدار دی. مخکې آیت کې الله تعالی والله یعلم، الله تعالی پوهیږي، اوس دا د الله تعالی د علم بیان دی. الله پوهیږي په څه باندې، په دې خبره باندې. ما کان ابراهیم، چې نو ابراهیم علیه السلام یهودی ولا نصرانی او نو نصرانی نو عیسائی، ولكن كان حنيفا مسلما، لیکن هغه و حنيفا مضبوط موحد مسلما، تابعدار د الله تعالی. تفسیر جلالین، تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی، مسلمان په معنا د منقادن لله تعالی، هغه الله تعالی ته بالکل منقاد د الله تعالی تابعدار. وما كان من المشرکین، او نو هغه د ډلې د مشرکانو نه. مفسرین وایي کی تعریض دی، تعریض باندې پوهیږي، یعنی ابراهیم علیہ السلام خو مشرک نو، هغه پوخ موحد، او اے یهودیان او عیسایان تاسو مشرکان یی، تعریض دی پرې کی. ان اول الناس بی ابراهیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. دی آیت کې الله تعالی رد کوي په یهود او په نصارو باندې. هر کله چې دین د ابراهیم علیہ السلام یهودیت او نصرانیت نو، نو یهودیان لا دا حق نشته چې هغه د خپل ځان نسبت وکړي ابراهیم علیہ السلام تا. هر کله چې دین د ابراهیم علیہ السلام نصرانیت نو، نو نسوارا ولدا حق نشته چې خپل ځان نسبت وکړي ابراهیم علیہ السلام تا. ابراهیم علیہ السلام ته څوک به خپل ځان نسبت کوي ابراهیم علیہ السلام تا؟ څوک چې د ابراهیم علیہ السلام تابع او نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چې هغه د هغه په دین باندې و. ان اول الناس، یقینا ډیر حقدار د خلکونه. ان اول الناس، حقدار د خلکو نبی ابراهیم په نسبت کولو کې د خپل ځان ابراهیم علیه السلام ته. په خلکو کې د ټولو نه حقدار هغه څوک دی چې د خپل ځان نسبت کوي ابراهیم علیه السلام ته. للذین خامها، کسان دي اتبعوه، چې تابعداري کړی داغه، نو هغه خلک حقدار دي چې د ابراهیم علیه السلام تابعداري وکړي داغه د خپل ځان نسبت کوي ابراهیم علیه السلام ته. ان اول الناس، تفسیر سمرقندی معنا کړی دا، اولا په معنا د احق سره دی. ان احق الناس بدین ابراهیم، یقینا ډیر حقدار د خلکو نه په نسبت کولو کې د خپل ځان ابراهیم علیه السلام ته. بل معنا تفسیر به زاوی کړی دی، وایي دا اولا په معنا د اقرب سره دی، په معنا د نږدې سره دی. یقینا ډیر نږدې د خلکو نه ابراهیم علیه السلام ته، خامخا هغه کسان چې تابعداري کړی دا داغه. وهذا النبی، او دغه نبی علیه السلام. والذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړی دی. نو که نبی علیہ السلام او صحابه کرام ابراهیم علیہ السلام ته خپل ځان نسبت کوي، نو دیو حق لري. والله ولی المؤمنین، والله تعالی خاص دوست دی مؤمنانو. الله تعالی ولی دی، الله تعالی مددگار دی. المؤمنین، نبی علیہ السلام، المؤمنین صحابه کرام، او تر د قیامت پورې د نبی علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام تابعداری کوونکی. ود طائفة من اهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون الا انفسهم وما يشعرون. دی آیات کی یہودیان و بل خباثت اللہ تعالی ذکر کی. ود طائفة من اهل الكتاب، دا خلق گمراہ کی پس طریقہ وانی، بس دا بل خباثت دے داغی. ان ود طائفه من اهل الكتاب غواړي وډلا د کتاب والاونه لو يذلونكم چې گمراه کی تاسو لره من اهل الكتاب من د تبعیض د پاره د دین مراد هغه ناکاره کتابیان ته مراد دي چې هغه ایمان نه راوړي لو يذلونكم چې گمراه کی تاسو وما يذلون الا انفسهم او نه گمراه کوي دي مگر خپل ځانونه او ما شعورون او دیونه کويږي. سوال دا راځي چې مخکې ویل یذلون لو یذلونکم دیو تاسو گمراه کوي الله تعالی وایي نه دا خپل ځان گمراه کوي نو دې څه معنی ده؟ تفسیر سراج المنیر لن عبارت ذکر کړی دی بس دو الفاظ دي هغه ولي کوي لأن اسم اذلالهم علیهم د بل چا د گمراه کول او سوچ فکر کول داغي وبال او داغي ګنا په ده باندې راځي دیو جنوت دا ویلو ما یذلون الا انفسهم لان اسم اذلالهم علیهم د دې دې گمراه کول او غوبال او غنا په دې باندې راځي دا ذکر کړی دی تفسیر مدارک تفسیر سراج المنیر هم دا ذکر کړی ما يعود وبال الذلال الا علیهم د دې گمراه کول او غ اسم غوبال او غنا په دې باندې راځي یو بل معنی ذکر کړی دی تفسیر طبری هغه ډیره بهترین معنی کړی وای دی دې کې د اذلال نو مراد ځان د الله تعالی د عذاب مستحق ګرځول دي هغه وی الاذلال فی هذا الموضع الهلاک دی دې کې ذلال په معنی د هلاکت سره دی دوه معنی بوست شي کوي ود طائفه من اهل الكتاب غواړي وډله د کتاب والاونه لا یذلونکم چې گمراه کی تاسو وما یذلون الا انفسهم او نو گمراه کوي مگر دی خپل ځانونه زکا دری بل د گمراه کول او وبال او ګنا په د باندې راځي دریم وما یذلون الا انفسهم او نه هلاکي مگر دی خپل ځانونه ذکر بل چا گمراه کول دار خپل ځان هلاکت دی وما یشعرون او دیونه پويږي تفسیر زاد المسیر وای څنګه نه پويږي وما یشعرون انهم یذلون انفسهم دی په دی باندې نه پويږي چې مونږ په دی باندې گمراه شویو نو دا په دی باندې نه پويږي یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله وانتم تشهدون دا بل خباثت دی دی او هغه ته دعوت ذکر کی یا اهل الكتاب کتاب والا لم تکفرون ولی کبر کوي بآیات الله فیاتون د الله تعالی باندې آیاتون تورات آیاتون د انجیل آیاتون د قران کریم وانتم تشهدون او تاسو علم لرای تفسیر جلالین دغه معنی کړی دی تشهدون وانتم تعلمون انه حق تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دا تورات حق دی انجیل حق دی او دغه سی قران کریم حق دی تاسو په دې باندې پوهیږئ یا اهل الكتاب لم تکفرون لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون بل خباثت دغه تلبیس ذکر کیږي هغه به تلبیس کاو سورۃ البقره کې دې تفصیل ویل شوی یا اهل الكتاب کتاب والو لم تلبسون الحق ولګډوډوي حق لرا بالباطل د باطل سره اغه معنی برتال ته کیه دي کنه وای چې موږ ته خبر یو موږ پته هم نشته کوم دغه تیر شو دي سورۃ البقره کې دا تیر شو سورۃ البقره د وصل وخت آیات کې لمتل بسون الحق لا تلبس الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون البته ویل شي البته می تدریس الور معنی ذکر کړی بیر دا په اختصار سره ویم لمتل بسون الحق ولي ګډوډوي حق لره چ هغه د الله تعالی کتاب دی بالباطل د باطل سره چې هغه ستاسو تحریف او تغییر تبدیل دی دویم لمتل بسون الحق ولی ګډوډوي حق لره چې هغه رښتیا دی بالباطل د دروغ سره اچار بته نه جوړوي چې دروغ او رښتیا ګډوډوي دا ونه کوي رښتیا رښتیا یو دروغ دروغ دی دریم لمتل بسون الحق ولی ګډوډوي تاسو حق لره چې هغه دین اسلام دی بالباطل د يهودیت او نصرانیت او جمهوریت سره ټکه مته ویل کنه دا ټکه ځکه چې ټول وزن یو دی يهوديت جمهوریت نصرانيت یو شی ټکه ته یاد شو سر دا کومه ته ویل کنه نو څلور ممانه پینځمه لمتل بسون الحق ولي ګډوډوي تاسو حق لره چې هغه تورات دی بالباطل چې هغه کتمان او تبديل د صفت د نبي عليه السلام دی انده کې تاسو ما ویل تورات کې دا ذکر شوی چې اکحل العینین نبي عليه الصلاه والسلام سترګې غتوري دي دوی الازرق العینین شین سترګې دس نوری خبر یو کلی نوری یو کلی اغا صفات بدل تا و تکتمون الحق او پتوی تاسو حق لرا و انتم تعلمون او تاسو پوئی گئی و انتم تعلمون یعنی الحق بما عرفتموه من کتبکم تاسو پر اخفلو کتابونو که اغا حق بیاندلے دیں نو بیا تاسو پټوي تفسیر ماوردی لیکلی دی. وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. بل خباثت د يهوديان لگ به اسلام قبول کو بیا و مرتد شول د زیر فار چی مؤمنان مسلمانانم هغه دین فریق دی. وقالت طائفة من اهل الكتاب د قالت طائفة نو مراد څوک دی؟ مفسرین لیکری دی مراد درنه 65 مليان دی. اگر غٹ غٹ مولیان دا یہودیان واغی بخپلو کشران تویل تفسیر زاد المسیر لکلی دی وی ادخلو فی دین محمد باللسان اول النهار دا غیبارتو لکی دی آیت پانی بیا پاسانی پوئی گئی دی غٹ خیٹو پیڑ سٹو مولیان و یہودیان اگر بخپلو کشران تا دا خبر اکللا گوری دا یہودیان چیز دی دیو طول پلاننگ جوڑی دی مسلمان پا خلاف بننی نو دا خبر به اوکلا قال طائفه من اهل الكتاب ادخلوا في دين محمد باللسان تاسو داخل شئ په دین د محمد صلی الله علیه وسلم کی اقرار وکي بجب باندې اول النهار په اول دورت کی دا خبر به اوکلا وی لار شئ د صحابه سره کی نه را کی نه بس مجلسونو کې زره کی نه تاسو په جواب باندې لا اله الا الله وای باللسان ټکه به سره وای خو ویسې نه چې رزیلان وی چرته لاړ شي تاسو طالبان شي وسره وی د جاسوسۍ د پاره لاړ شي د سینې چې تاسو تلی پر اشتیا سره تاسو طالبان شوی. وقالت طائفه من اهل الكتاب او ویل با ویډلې د ویډلې د کتابوالونه خپل کشران تا غټو مليانو به ویل امنو ایمان ښکارا کوي دغه چرته د سیمانهونه کې امنو ایمان راوړی ایمان چې راوړ خو بیا به مسلمان شو ترجمه وړیر جات خیال ساته نو دو معنی د تاسو کوم چې هغه سانی امنو باللسان ایمان راوړی په جواب باندې تفسیر خازن وای تفسیر زاد المسیر لیکلی دی امنو باللسان تفسیر خازن وای دون اعتقاد القلب ګوره د زلن بچرته کې عقیده ونه ساتي په جواب باندې به خبره کوي نو تاسو تم الله خبر وکړه امنو ایمان کار کوي په جواب باندې بالذی فاغ قانون او فاغ نظام باندې فاغ نظام او قانون او فاغ کتاب باندې انزل علی الذین چې نازل کله شو دی پاکستان باندې امنو چې ایمان راوړی دی وجه النهار د ایمان ښکار کوي په اول دورت کې وک پور اخر او کوپر کوي په اخر دورت کې لعلهم یرجعون در پاره چې د مؤمنان واپس شي کوپر ته لعلهم دا هم ضمیر راجع دی مؤمنان ته دا مؤمنان به خپل دین کې شکیان شي ځکه چې نبی علیہ السلام په زمانه کې نوی نوی مسلمانان راتلل د نبی اسلام خواله خلکو به ایمان راوړ نو دا خو مولیانو کنه په مدینه کې اوسېدل او غټ غټ مولیان نو وی چې تاسو د سار مسلمانان شي په اول دورت کې او ماجیګر بیا واپس ایمان پرېږدی نو هغه نوی نوی هغه خلک چې د نبی علیہ السلام ملګری شوي دي هغه به پر خپل دین کې شکی شي چې دا مولیان چې دیو ته معلومه شوله چېره دا دین حق نه لرن دا نور خلک به هم راواپس کی تا کار وکړي لعلهم یرجعون دې لپاره چې دی راوګرځي دا مؤمنان مسلمانان د اسلام نه کوبر ته راشي. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بل خباست الله تعالی ذکر کی دا وم خباست دے او دا آیات اصل کی تتمہ دا نمخ کی آیات دا پارا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم غور قول پا دی آیات کی دارے دا دیو دو اقوالو لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم دا مستقل کلام دے رہی ہودیان خپلو کشران تے یو ہدایت دا کو او دا غی جواب دے ان الہدا ہدا اللہ دوی مخبره ایؤتا مثل ما اوتیتم دا مستقل کلام دی دا غی خپلو کشران تا او ان الفضل بید اللہ دا غی جواب دی که و دی طریقه بانیم دا آیاتو نوایا نو تاسو بسی شل تفسیرو نو گوری تاسو به توجیهات ذکر کردی لس و پینزه و دو و دری و شل و دا توجیهات بیت ذکر کردی دا هر سبر نگرد بڑشی تاسو تا ما دو خبری لندی وکلدی پا دی آیات کی دو مستقل کلامو ندی مشران بخپلو که شران ته هدایت ورکول اول خبره ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم دا اول نه هدایتو دا 65 مليانو خپلو که شران ته قل ان الهدى هدى الله دا دغه جواب دی دویم ايؤتى احد مثل ما اوتيتم دا مستقل کلام دی خپلو کشرانو ته او قل ان الفضل بيد الله دا دغه جواب ده بس خبر اخلاص شوله اوسه ترجمه ته وګوره بي خبر ته اسان او که توجيهات لراغلې نو بس بیا ارسمه نبي اړ ګډوډي ته تاسو یو خبر ذکر کوم بس ولا تؤمنوا او خبر م منې ده هیڅا تفسیر خازن و لا تصدقوا تصدیق م کوي ده هیڅا خبرې کدی پیغمبر علیہ السلام یا صحابه کرام تصویل نو غم منای الا لمن تبع دینکم مگر دا هغه چا چې هغه موافق دی استاسو دین سره دغه معنا کړی د تفسیر سراج المنیر الا من تبع فمانه دا الا من وافق دینکم نو لنډ خبردار چې جمهوریان وای وې د جمهوری مولا خبره و منی وې طالبان و نه منی وې دا خو تاسو ته بلبل شاندګي پتوې درخې پر جمهوری مولا نه تاسو ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ان الا من وافق ملتكم تفسير خازن لکری تفسير سراج المنير دا ذکر کړي او خبر م منې د هیچا مگر د هغه چا چې موافقت کړي استا سره دین سره د يهوديت او د نصرانيت سره د خپل مولانا بنه مسلی تفوس کړي بل چانه نه الله تعالی جواب ذکر کړي سړی آتا ته وګور قل ان الهدى وتوایا صحیح هدایت چې هدى الله دین د الله تعالی دی دا اللہ دا دین خبر چرتا ہر سوک کئی که اغسطا خپل مولا دے وکا پردے دے نو اصل ہدایت آو خدا اللہ تعالی دین دے اس دغ دین چی دا ارچا سرے بس آغا منل پکار دے نو دا پی اللہ تعالی ردوکا دوی ما خبر ایوتا احد مثل ما اوتیتن دا بدے مخ کی سرا متعلق دے ولا تؤمنو سرا دا متعلق دے و دا مستقل کلام دے نو مفسرین لیکلی دی دا ایو تا احدن دا مفعول به دا ولا تؤمنو دا فارا پا دی طریقه با نیوائی بیخی و پی اسان پویشی او که نور یا قسی پا که کوئی نتا استعمال چی وخم کم دی او بیا دیر جد پازابی گئی پاگی بند ایو تا احدن دیده کم تقدیر دی ولا تؤمنو ایو تا احدن دا ایو تا احدن مفعول به دا لا تؤمنو دا فارا نوست ماناو دا چی کوئی او ممن ایدا خبره ده هیچ چا سره ایو تا احدن چور کېدلې شی بل چاته مست ما اوتی تم پشان دا وسبانه جي تاسو در کلي شوي دي دا خبرم ده هیچ چا سره ممن اي چې تاسو صدر کلي شوي دي یعنی په تاسو کې پیغمبران ناغري دي تاسو ته الله تعالی کتابونه را لېګري دي نو ولا تؤمنو ایو تا ممن ایدا خبره ده چې ور کېدلې شی بل چاته مست ما اوتی تم پشان دا وسبانه چې تاسو در کلي شوي دي دا د چا سره ممن اي څه مطلب دی د چا سره ممنی د نبی علیه السلام او صحابه کرامو سره ځکه دا پیغمبر د نبوت دعوه کوي دا سړی د نبوت دعوه کوي نو تاسو ته چې صدر کلی شوي دي نبوت دی پیغمبري دا کتابونه دي نو دا د بل چا سره ممنی چې تاسو ته همداسې در کلی شوي دي داسې ورسره دا ممنی او یحاجوکم دا او په معنا د حتی سره دی حتی یحاجوکم غرایب التفسیر دغه ذکر کړی دي وایي او هاهنا بمعنی حتی او په معنا د حتا سره دې بری دی حتا یحاجوکم کچرتا تاسو دغه خبره وکړه دا مسره ومنله نو حتا یحاجوکم عند ربکم تر دې پورې چې دیو با بیا دلیل ونیسي په تاسو باندې پنځ درب تاسو باندې په قیامت کې یا عند ربکم نو مراد دین دی کته ته دا خبره وکړي چې او زمون په کتاب کې دا و چې اخره پیغمبر برازي کتاب برازي نو بیا په دې دین کې وتا سپړه کوي عند ربکم نو مراد یو دین الهی دی ستاسو په کتاب کې او ستاسو په دین کې وتا سپړه کی یا عند ربکم نو مراد قیامت دی قیامت کې وبیا دی ستاسو په خلاف باندې حجت قائمه کتا سو ته دا وایي چې او زمون په کتاب کې دادی چې ورستو پیغمبر برازي کتاب برازي نو بیا په قیامت کې دی الله ته وایي کنه چې دی خو خپو یو په دې باندې نو په خیر شو دا خبر چاته مکه وي دا خبر ځان سر پټه وساتای بس او یحاجوکم عند ربکم الله تعالی جواب ذکر کړي د دې پیغمبر او د کتاب دا ټیکه ته غشتي ده صرف د دې ټیکادار یوازې ته چې دا وتعالى الله تعالی درکې یا دا ستا په اختیار کې ده نه د دې اختیار خدا الله تعالی سره دی قل او توای پیغمبر ان الفضل بيد الله یقینا فضل دا خدا الله تعالی په لاس کې ده د الله تعالی په اختیار کې فضل نه مراد سره په دې کې النبوت والکتاب تفسیر زاد المسیر دا ته لیکي دا یو یو ټکه چې لیکي تاسو ته ډیره فائدہ درکوي الکتاب النبوت والکتاب بيد الله په اختیار د الله تعالی کې دی یوتیه مې یشا ورکه چاله چې وګواړي والله واسع علیم الله تعالی فراخ فضل ورده علیم په دې الله تعالی په هر څه باندې نو دا غو دوه خبرې خبرو کې شران ته الله تعالی دا غو دوه جواب وکړي یختص برحمتی من یشاء دام داخل لے پا جواب دے یہودو کی دام داخل لے اگا یہودو تا چا اللہ تعالی جواب کی دا فاغی کی داخل لے ان الفضل یختص برحمتی دا داغی سر متعلق دے خاص کے اللہ تعالی پا خبال محربار بانی چار چو غاڑی تفسیر زاد المسیر وی برحمتی ہی بالقرآن والاسلام بس اللہ تعالی چال قرآن ورکی و دین اسلام ورکی دا خود اللہ تعالی خو خدا والله ذو الفضل العظيم اللہ تعالی خاوند مہربانی لوی دے اللہ تعالی دے لوی مہربانی خاوند دے ومن اهل الكتاب من انت منه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من انت منه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما رب دا آیات دا من قبل سر ډیر خوندور دے مخی آیاتن کی اللہ تعالی دے دیو خیانت ذکر ک بدین کی وس اللہ تعالی ذکر کئ دے دیو خیانت تو مالون کی دا دا دین غلدی او دا دا مالون مغلدی دوانا دی دیواز ملیان چیری دا غا یهودیان نا دیو دا دین غلم دی او دیو دا مالون غلم دی دوانا دی او دو اقسام اللہ تعالی ذکر کردی دی پا یهودیانو کی او امانت دار دی او دو ام خیانت گر دی دا دوانو قسم دوان اقسام اللہ تعالی ذکر کردی دی ومن اهل الكتاب او باج الكتاب والاونا من حق سوک دی انتا امن ہو کتا امانت ور کی اغیطا بغنتار نیولوی خزانا تے اعتماد کی باغبانی فامانت کی دیوی خزانی یو ادی ہی لئی کانو در بے کی تاتا ادا کئیتا تا نو چی لوی خزاناو سر کی دیو اغدر در کئینو چی خزانی نکمی اخو لخام خادر کئی ومن ہوا بازی ردیونا من حق سوک دی انتا امن ہو کتا امانت کی دیوی سر بی دینار نیو آشر پی لا یو ادی ہی لئی کانو این نی ادا کئیتا تا پہیس یو وقی الا ما دمتا علیہ قائما مگر سو پوری چی ہمیشہ ولاڑی تداغ پخوا کی علیہ دانا چی لپاس پیری پیخ پیخ ہو دی علا کمانا دا عند سر دی ولا تسلی منہم ما تا ابدا ولا تقوم علا قبری ہی آل دکی برا شی علا کمانا دا عند سر دی دیدے کم پمانا دا عند سر دی الا ما دمتا عندہ قائما من انتا من ہو بی دیناری کہ یو آش رپیو سر کی دنو آغد لندر کئی پائی کی خیانت کئی نشی یوی تا نشی ٹنگی دلے نو دیر تا خوبیا بیخی نشی ٹنگی دلے دینار ابن کثیر خو وضاحت ذکر کردیا قتل شی وی انما سمیت دینار و دینارا لئنہو دین و نار دینار تا دینار ذکوی لئنہو دین و نار دا دینم دیج کدا پا صحیح طریقہ بان استعمال شیو پا صحیح طریقہ بان نواخست لے شی وگٹ لے شی او دا ورم دے کدا پا غیر شرعی طریقہ بان نواخست لے شو ابن کثیر خوضا حدی کر لئنہو دین و نار الا ما دمتا علیہ قائمہ مگر چتا ہمیشہ ولال داغ پا خواہ کے تفسیر جلالین تا تفسیر مدارک دے رہ بہترین خبر کردے ما دمتا علیہ قائمہ ردین و مراد تشہ دے ملازمن لہو بس گردے پس ان خطائی پسی بس مپسرین لکری دی دا آیات دلیل لے پدے خبر باندے دا آیات دلیل لے پدے باندے قرضدار دے قرضدار ندر کئی نو ہر وقت کی پاغی پسی ملازمہ کول دا شرعن جواز دری الا ما دمتا علیہ قائمہ بازار کی وینی اتوائے قرضہ راکے کنا یار جماعت تراغلے دے بار تو ہوئے تلے وائے قرضہ میں راکے کنا وعدہ دے ویسنگ چل لیارا قرضہ ہو شولے کنا نسخو آقا چی دے انسانیت نا خبر وارا والا بس ملازمہ ہو سراو کم ملازم اللہ تفسیر مدارک دا غلی کلی الا ما دمتا علیہ قائم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وائے ار وقتی تی مطالبہ کے پا ہر وقتی تی مطالبہ کے وس دیو دا خبر ولی کئی ذالک بانهم دا په دیو جوانی چی یقینن دیو قالو دی وای لیس علینا بالامیین سبیل نشتره په مون باندې په مال دامیانو کی سبیل انس گنا وای دا مال دامیانو دی مون خو مولیان بس مولا له خوار سه جایز چی دامیان ورسه خوری بس خوره هغه خو مولیانو کنه یهودیان او دا مشرکین عرب او دغه سی نور چی عرب سو کو دا نک صحابه کرام او کو نور خلقو خو دا دا اہل کتابونا علامہ چیو علاوہ چیو ناغا امیینو وید دیو مال زمون دا پارا دا جواز لری دا سید دا دا دیر تکبر دا وجنی دا خبر کولا او بعض علماء مفسرینو لکلی دی دیو دا خبر پا دیو جوانی کولا وی مونگا نحنو ابناء اللہ و احباؤو مونگ دا اللہ تعالی زامنیو مونگ دا اللہ تعالی دوستانیو وید نور خلق دستی لکہ زمونگا مریان او مالک لا دا مرئی مالا خستل جواز لری بس دا خبر بے کولا سبیلن پا معنی دا اسمن سر دے تفسیر سراج المنیر ہوئی دا معنی تا استماع اکلا ذالک بی انہم دا پا دیو جبانی چیقینن دیوائی لیسا علینا فی الامیین سبیل نشترے پا امانی پا مال دا خوڑو لدا امیانو کی سبیلن سگنا ویقولون علاللہ الكذب جوڑی دیو پا اللہ تلا بنی دروغ وهم یعلمون او دیو پویگی تفسیر سراج المنیر ہوئی وهم یعلمون انہم کاذبون دیو په دی باندې پوهیږي چې مونږ دروغجن یو. تاسو ته ما ویل چې قول په صله کې اعلی راشي، دا په معنا د تقول علی الله سره، یعنی په الله تعالی باندې دروغ جوړوي، دا په الله تعالی باندې دروغ جوړوي. بلا من اوفا بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. رب تیرما قبل سردار مخ کی آیات کی دو اقسام ذکر شو اللہ یہودیان، اس اللہ تعالیٰ ذکر کی اول قسم تا چاغا امانت دار و اغیت اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کی. بلا من اوفا، بلا دا سندا لگ سرنگی چی دو دیو ویلیس علینا فی الامیین سبیل، بلا کیا داغی نفی دا بلکی خبر دادا مخ کی دا بلا مانت استمائی لیکن نمخ کی نفی کئی و مابات ثابت ہے. نو بلا دا سندا لگ سرنگی چی دیو ویلیس علینا فی الامیین سبیل بلکی من اوفا بعهده چاچی پروالی وکاو پلوز پلبانی واتقا بعهده لوز یعنی دا اللہ تعالیٰ سر اخت اللہ اذکرک خیانت پا مال او پا دین کی ونکا دا غدوانتی مراد دی. دا غصی تفسیر سراج المنیر ذکر کردی اوفا بعهده نمراد تشیره اوفا بعهده پی التورات من الایمان بمحمد والقرآن لوز پورک ایمان راوڑ پا نبی علیہ السلام باندی او پا قرآن باندی اگا لوز پا تورات کیو. من اوفا بعهده پی التورات من الایمان بمحمد والقرآن تفسیر سراج المنیر ذکر کری واتقا اوزان بچکا تفسیر جلالین مانا کری دا واتقا بترک المعاسی وعمل الطاعات ویرید دا اللہ تعالیٰ نا گناہون پریخو دلو طاعات وقلل واتقا. او تفسیر ابن کثیر ذکر کری دی واتقا محارم اللہ واتبعا طاعته وشریعته واتقا دا اللہ تعالیٰ نے یر وقلل فرزگاری وقلل دا حرام و نیزان بچکا واتبع طاعته وشريعته ده الله تعالى ده شريعت تابداري وكلا ده الله تعالى ده قانون. فإن الله يحب المتقين يقين الله تعالى من كيد پريزگاران سرا. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة. إن الذين يشترون بعهد الله دی آیات کی اگر دویم قسم چاغا خیانت گرو چاغی خیانت کا او دا اللہ تعالیٰ پا دین کی او پا مالونو کی نا دیتا وی ربط التزاد مخ کی تاستو ما بار بار ویل مخ کی امانت دار بیان شولو اگر تا بشارت نوست خیانت گر او اگر تا تخویف دکر کی گی. ان اللذین اشترون بی عهد اللہ یقیننا کسان چی اخلی پلوز دا اللہ تعالیٰ واننے لوز نمرات سری دا اللہ تعالیٰ کتاب دے تحریک ببک نکوئی اطمان بنا کوئی ایمان در اولای پا آخری پیغمبر بند ویش و ایمانی ہی مو پخپل قسمونو بانده دیر قسم نو مراد کم قسم دی یو قول دا مبسرینو داره چی مراد در این آقا قسمونو دی دا نبی علیہ السلام در اطلونو دا مخی دیو قسم کاو کدا پیغمبر راغی منگو پاگی بانی ایمان را اولو خامخا وکانو یستفتحون علی اللذین کفرو مخی راغی تفصیل ویلی شو پری بانی پویدل دیو و ایمانیهم نو بیای اغا خفل قسمونه بدل کده. دویم قول لهم پسرینو داره چی دا آیات عام ده و ایمانی هم پا وقت دا خرسولو کی قسم کول مبیعا خرسه و پا غیبانی قسم که دا طول پره که داخل لی. ان اللذین اقنانا کسان یشترون بعهد اللہ چی اخلی پلوز دالله تعالی بانی پا کتاب دالله تعالی بانی پا تحریف بانی پا کتمان بانی و ایمانی هم پا خفل قسمونو بانی سمنا قلیلا دنیا معمولی اولئک لا خلاق لهم دا کسان نشتر یدید پارا برخ دا ثواب فی الاخرتی پا آخرت کی لا خلاق لهم یعنی دا برخ دا ثواب پا آخرت کی ولا یکلمهم اللہ خبری بونکی ردیو سر اللہ تعالی مخیرے تفصیل ویلے شویدش خبر نمرت کم خبری ولا ینظر علیہم او نبو گری اللہ تعالی دیو تا نظر در رحمت بو تونکی یوم القیامتی پا ورد قیامت مانی ولا یزکیهم ونو پاک کی دیولارا ولهم عذاب علیم و دیر پارد عذاب درناک اللہ تعالیٰ بوتا درناک عذاب ورکی پینزو سزاگانی اللہ تعالیٰ دیر پارد ذکر کلی مپسرین لکلی دی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کی وعلم ان هذا العموم مشروط بی اجماع الامت بی عدم توبت ویدا سزاگانی پا غصورت کلی چی توبہ نو باسی او پا توبه ای نیستلی او مرگ و دراشی نو بیاد اغا حالت دی او کچا توبه ایستلی نو بیاد اغیر پارد اغا حکم نده امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیری کبیر کی ذکر کردی و این منهم و یقینا بعضی ردیونا بل خباست اللہ تعالی ذکر کردی او رب تیر ما قبل سر بالکل آسان دے اشتراب بالعہد دپار اللہ تعالیٰ کی پیت ذکر کی ان الذین اشترون بعہد اللہ اخلی دے اللہ تعالیٰ پر لوزن باندے نو دا اشتراب بالعہد دپار کی پیت سرے سنگ طریقہ دا اختیار ہے دا غیر پارا و ان منہم و یقنن بازی ردیونا لفریقا خامخا یوڑل دا یلونا علسنتا ہم چی تاوہیخ پل جبی بالکتابی پل وستلو دا کتاب باننے بالکتابی بقرات الکتابی پل وستلو دا کتاب بانی یا ناتقتن بالکتاب پل وستلو دا کتاب بانی لتحسبوه من الکتاب چی گمانو کئی تاس پاغی بانی دا کتاب دا اللہ تعالی و ما هو من الکتاب او نئی اغا دا کتاب دا اللہ تعالی نا یعنی سمانا دا زان نے پاکی تحریب کردی نو کتاب بلولی کتاب بلولی گن گن بکی دا سبراوانی نو تو دا گمان کے جدا خود اللہ تعالی کتاب لولی آلان کتاب کی رزان نسا جوڑ کردی لتحسبوه من الکتاب دیو چی اغا تحریب کاو یلونا السنتا ہوں پر جبی تاوہی دا غیر پارا یو مثال پا تورات کی ولد اللہ عیسیٰ اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرے دے دیو بوے ولد اللہ عیسیٰ عیسیٰ دا اللہ تعالی ولد دے یا لفظ دا راعینا نو پا غیبانی بے جبی تاوہلی راعینا یا راعین وغیرہ وغیرہ مخیر اغیر تفصیل ویلے شوئے پا دی امت کی دا غیر پارت مثال ویم خبر باسانش د دې زمانی بریلیان هغه د قران نه په قران کې هغه دغه کې تحریف کوي هغه وی انما انا بشر مثلکم دا وی انما وی ان ما انا بشر مثلکم یقینا زنه ما استاد پسند کې بندا قد جاءکم من الله نور وی نبی علیہ السلام وی چې ز ان ما انا بشر نو دا انما هو په قران کې دا انما دا یو دلیل کړی شوی هغه وی ان ما انا بشر دا ما دری انا سره وی زه بشر نه یم زه انسان نه یم نو الله تعالی وی بس دغه دی چې په جب په کتاب باندې جبې تا وحی نو ته دا ګمان کې چې دیو د الله تعالی کتاب لولي او الان کې هغه د الله تعالی کتاب نه ځان نه خبره جوړ کړي ويقولون وای دی هو من عند الله چې دا طرف د الله تعالی نه دی او ما هو من عند الله او نه هغه د الله تعالی د طرف نه ويقولون علی الله الكذب او جوړې دی په الله تعالی باندې دروغ او هم یعلمون او دی پویږي چې دا دروغ دی او هم یعلمون دغسی وهم یعلمون او دیو پویگی چی دا دروغ ویل دا گناہ دا دیو بیام کئی اللہ تعالی دی منگا تسکول مومنان مسلمانان دا یهود و دا نور کافران چی سمرا او ساپی قبیحه دی اللہ تعالی دی منگا تسکول مومنان مسلمانان دا غین بچو سد اللہ تعالی دی اغا شان دا مومن مسلمان منگا تست نصیب کی چی اللہ تعالی تا اغا خوخی صلی اللہ تعالی لخیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین